पखरों का तैयारों ने एक ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, पखरों का तैयारों ने एक ना कर तू मनमानी। मिली मुझे एक सारा केंद्र मेरे कोल सारा, मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता। दिल चोरी सादा हो कजन, लेट्स सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन। ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो कवारा जिसके लिए लगे दिल की लगन। कईयों के आज रिश्ते के जिनके हो रहे हैं नैन मटके, तू भी अंग सिद्ध मेरे उतर रखे दस की करिए। दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए की करिए, दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए की करिए। मैं तो मैं किसी के को सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी। वेडिंग है यार की तो कम पारी विद मी। धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा, जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा। सुबह से ऊपर माहौल बनाना है बुआ, फुफड़ जी को भी नचाना है, पूरा पूरा मस्ती में जोर रहेगा। और पी लो कोई कुछ ना कहेगा। पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पटती है, दारू चलती है चुल्ली बटती है, दारू चली है तो दूर तक जाएगी, केटरिंग वाले की शामत आएगी। दिल चोरी सादा हो गया।